oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Finał ma 8 torów, Ewa Swoboda w eliminacjach była 9, zabrakło setnej części sekundy. Ruszyła procedura odwołania generała Artura Jakubczyka ze sztabu w kwaterze głównej NATO. Jednośladem, śladem powstania ulicami Warszawy przejechała masa powstańcza. Teraz jednak właśnie biegnie polska sztafeta mieszana 4x400 metrów. Nasze zawodniczki i zawodnicy wczoraj wywalczyli awans do olimpijskiego finału i w tym momencie w finale są na 6. miejscu. Oczywiście za chwilę wrócimy do tego tematu w serwisie sportowym Trójki. I jeszcze Ewa Swoboda nie awansowała niestety do finału rozgrywek najszybszych biegaczek na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Polka w swoim biegu na 100 metrów zajęła 4. miejsce, a w całej stawce 9. Ruszyła procedura odwołania generała Artura Jakubczyka z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w kwaterze głównej NATO, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Obrony. Dzieje się to na wniosek sojuszników w związku z ich zastrzeżeniami dotyczącymi zachowania polskiego dowódcy. Jak wynika z informacji Polskiego Radia, raport w tej sprawie miał trafić na biurko polskiego przedstawiciela wojskowego przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generała Sławomira Wojciechowskiego, miesiąc temu. Dokument następnie został wysłany do kraju w celu podjęcia decyzji. Informuje, że po wniosku sojuszników trwa procedura odwołania generała brygady Artura Jakubczyka. To niestety kolejna fatalna decyzja kadrowa naszych poprzedników, czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej. Kulisy sprawy ujawniła Rzeczpospolita. Chodziło o nieprawidłowości przy konkursie na szefa oddziału do spraw polityki wywiadowczej w połączonym Departamencie Wywiadu i Bezpieczeństwa Kwatery Głównej NATO. Jak czytamy w artykule, generał Jakubczyk jako członek komisji konkursowej miał faworyzować kandydatkę z Polski. Pojawiły się też zarzuty wobec jego zachowania, określanego jako homofobiczne i rasistowskie. Agata Król, Polskie Radio. I w tym momencie jeszcze na chwilę przenosimy się do Paryża. Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów. Niestety uzyskała w finale tej rywalizacji ostatnie 8. miejsce. Do tematu wrócimy. Ulicami Warszawy przejechała masa powstańcza. Rowerzyści wyruszyli szlakiem Komendy Głównej Armii Krajowej. Dyrektor Muzeum Powstania, Jan Ołdakowski, przyznał, że w całych obchodach 80. rocznicy wybuchu zrywu wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Wszystko w 80. rocznicę wybuchu ma większą frekwencję i było więcej ludzi na śpiewaniu i w tym roku w masie też bierze więcej udziału, jest około 2,5 tysiąca jadących. A pan na rowerze ma flagę naszą, polską. Już od 28. czcimy 80. rocznicę powstania, biorąc udział w różnych wydarzeniach w całej Warszawie. Dzisiaj kończymy te obchody właśnie tym uczestnictwem. Bardzo mi się to podoba i dlatego właśnie wybrałem się na masę powstańczą. W ramach tegorocznych obchodów rocznicy powstania odbyło się ponad 300 różnych wydarzeń. Rekordy popularności bije paszportowy punkt pierwszej pomocy na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Urzędnicy nie spodziewali się aż tak dużego zainteresowania punktem wydawania paszportów tymczasowych. Pracownicy tylko w pierwszym miesiącu działania punktu wydali już 500 takich dokumentów. Oznacza to, że codziennie do punktu zgłasza się blisko 20 osób, które zapomniały paszportów lub termin ważności ich dokumentu nie pozwalał na podróż do danego kraju. Często kluczowe są minuty, a nawet sekundy, żeby wyjazd się udał, mówią pracownicy punktu Paweł Hejduk i Aleksandra Suchoń. Mamy sytuację na przykład akurat wczoraj. Żona pasażera wstrzymała samolot. Tu zadeklarowała się, że mąż szybko tu przylatuje. No, przyszedł do nas, w ciągu dosłownie 5 minut wyrobiliśmy ten paszport, no i się udało. Do wyrobienia tymczasowego paszportu potrzebny jest bilet lotniczy i ślad po wyrobionym dokumencie ze zdjęciem w państwowych systemach, tłumaczy Lucyna Gajda z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tożsamość wnioskodawcy musi być zweryfikowana, zarówno jego tożsamość, jak i polskie obywatelstwo, więc tożsamość weryfikujemy na podstawie dostępnych rejestrów państwowych. Datę ważności tymczasowego paszportu określają w trakcie wyrabiania pracownicy punktu. Taki dokument może być ważny najdłużej rok. Kraków Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeszcze informacja dla fanów Aerosmith. Zespół ogłosił zakończenie działalności koncertowej. Jak poinformowali muzycy w komunikacie, decyzja zapadła z powodu problemów zdrowotnych Stevena Tylera. Wokalista uszkodził struny głosowe podczas jednego z ubiegłorocznych koncertów odbywających się w ramach pożegnalnej trasy Peace Out – The Farewell Tour. Zespół zapowiadał powrót na scenę we wrześniu i kontynuację trasy, która miała się zakończyć w lutym przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. W naszym studiu Norbert Michalak. Dobry wieczór. Na początek Paryż i Igrzyska Olimpijskie. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który jest na Stade de France, teraz w stadionie lekkoatletycznym. No nie ma zbyt dobrych wiadomości, jeśli chodzi o 100 metrów i Ewę Swobodę i naszą sztafetę 4x400 metrów. Tak, zacznijmy od sztafety, która przed chwilą zakończyła bieg w obronie tytułu Mistrzów Olimpijskich. Niestety obrona się nie powiodła. Tytuł wywalczony przed 3 laty w Tokio przejęli Holendrzy po fantastycznym finiszu Femke Bol. Genialna biegaczka. To właśnie Holendrzy przed Amerykanami i Brytyjczykami dzisiaj wygrywali. Polacy biegli w składzie Maksymilian Szwed, Justyna Święty Tersetic i Karol Zalewski oraz Alicja Wrona Kutrzepa uzyskali 8 miejsce z wynikiem 3 minuty 12 sekund i 39 setnych, a wcześniej Ewa Swoboda nie zdołała awansować do finałowego biegu na 100 metrów. Tutaj na stadionie Stade de France po świetnym wczorajszym biegu eliminacyjnym dziś pobiegła o 1/10 wolniej i z 4 miejsca w serii i z 9 w klasyfikacji generalnej nie zmieściła się do jutrzejszej walki o medale. Zabrakło jej dosłownie 1/100. Oto co powiedziała wicemistrzyni Europy. No minimalnie, jak zwykle, o ten paznokieć mały. Ja nie wiem, dlaczego nasza seria była taka wolna. Czy to była po prostu pierwsza seria i najwięcej stresu? Dziewczyny wiedziały pewnie w drugiej i trzeciej serii, że muszą... No ja myślę, że to po prostu był stres, także jest mi trochę przykro. Ja tutaj przyjechałam walczyć o marzenia. Niestety tych marzeń nie udało się zrealizować. Ale ja jeszcze będę trenować i ja wiem, że do LA na pewno dotrenuję i na pewno tak będę. Trzymajmy się zatem zobowiązania, że w Los Angeles Ewa jeszcze będzie walczyć w finale. Do usłyszenia. Dziękujemy za relację. W Paryżu nie powiodło się również polskim siatkarzom, ale to nie koniec świata. Polacy przegrali z Włochami 1-3 w ostatnim meczu w grupie B. Na szczęście biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do ćwierćfinału, podobnie jak Włosi. W ćwierćfinale rywalami Polaków będą Słoweńcy. Są też dobre wiadomości z olimpijskiej pływalni. Katarzyna Wasik awansowała do finału rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym. Polka uzyskała czas 24:23 i wygrała swój wyścig półfinałowy. Wasik w całej stawce uplasowała się na 3 pozycji. W półfinałach najszybsza była Szwedka Sara Sjöström, która z czasem 23:66 ustanowiła nowy rekord olimpijski. Finał w niedzielę. Niespodzianki nie było. Jagiellonia Białystok wygrała ze Stalą Mielec 2-0 w meczu 3 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole strzelili Afimiko Papululu w 24 i Jesus Simas w 66 minucie. W innym zakończonym już spotkaniu GKS Katowice uległ Rakowowi Częstochowa 0-1. Trwa mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Wieczorem w Bieszczadach możliwe są zanikające opady deszczu, ale już potem będzie się rozpogadzało w całym kraju. Nad ranem od zachodu pojawią się przelotne deszcze, na południu mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Jutro gorsza pogoda na zachodzie, gdzie pojawią się opady i burze. Na wschodzie dość pogodnie i bez deszczu. Na termometrach 21 stopni na zachodzie nad morzem i na obszarach podgórskich. Około 25 w centrum, 27 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Good Taste Production, organizator Salt Wave by Porsche. No na pewno jedną z różnic, kiedy robi się audycję w tak zwanym plenerze, jest taka, że kiedy siedzę w studiu w Warszawie, widzę wielki zegar, który pokazuje mi godzinę. Teraz muszę patrzeć w kącik komputera i widzę 21:10. Jazz and Bass. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, mówią w Warszawie Olga Szućko, która program realizuje z za wielkiej konsolety. Romuald Wrzodak, który tradycyjnie dba o to, aby technicznie przekaz radiowy był najwyższej jakości. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i aktualnie siedzę na plażowym leżaku 200 metrów od Zatoki Puckiej i jakieś 650 metrów od morza. For my people in the front, in the noise blade section. This is for the headsets, loving the mix. My people in the front, oh, covered in spit. Batters in the box, suffer the pitch. Hilltop hoods, oh, up in this bitch. And we the punk leaders, punks you can't beat us. We bump and pump meters, we drunk, you chumps need us. So jump with us, down the front, if it's your flavor, come get drunk with us. This life turned out nothing like I had planned. By now I should have had some land, some money in my hand, round about 50 grand, but I got nothing. I write rhymes on the bus, I keep suffering. Fuck the lines of the dust, you keep sniffing. That shit is for the punkos, this shit is for my bros. My people in the front row. You know, look around, faces I know, I fell in love with the people in the front row. Oh, check it out. I got hip-hop taste buds. I wanna hear that bass when I make love. Wanna hear some lyrics when I wake up. Write rhymes to get me through a breakup. Bitch! Rough up whiskey straight, no chaser. Went through 50 breaks, no favor. Till I found this one and made the bass hook with the drum. My savior. Yes, I come back, tongue that sharp like a thumbtack. So tight, James is saying, give my foot back. One track, eight track, eight that residual. Noise man, fuck that, we clean with the digital toys. I'm the Apache, you're failing to match me. Throw your hands in the air like you're hailing a taxi. And move to the funk floor, you're stepping out, you're drunk, bro. This is for my peeps and the freaks in the front row. You know, I looked around, faces I know, I fell in love with the people in the front row. Oh, people don't complain if suffers in here and you win the front row or covered in beer. And club bonus don't say the place is wrecked, it's your fault. If the roof is on fire, it's an electrical fault. Man, I bet you a bowl when I bring it live. Like Friday night, 40 in my hoodie, I can hard eye. Get live on the break, summer pace one. Lads, if you're heading to the bar, grab your mates one. Ladies, come chill, come rock with me, honey. I got like half a mil with Monopoly money. There's no stopping me, honey. So you can take my hand, we can lay on the beach and count grains of sand. And take a plane to Japan and drink sake with the mafia. Fly to Libya for some Bacardi with Gaddafi. Dinner date followed by a funk show. We'll rip off the tops and jump around in the front row. You know, I looked around, faces I know, I fell in love with the people in the front. not for the money, and it's not for the applause. No, it's for the noise, please. Jest ich dwóch. Jeden z nich nazywa się Matt Lambert, a drugi Daniel Smith. I w roku 1991 założyli skład, który nazwali Hilltop Hoods, prosto z Australii, z Sydney dokładnie, dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W sposób taki luźny, bezpretensjonalny i totalnie, no jeszcze raz muszę użyć słowa luźny, podchodzą do tworzenia muzyki hip-hopowej. I taki też jest klimat tutaj. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na praktycznie samym środku Mierzei Helskiej w miejscowości, która nazywa się Jastarnia. Program Trzeci Polskiego Radia podczas tego weekendu wyjazdowo. Koledzy są w Katowicach, koledzy są w Kazimierzu. My jako skromna reprezentacja dotarliśmy tutaj, aby celebrować, przekazywać Państwu najświeższe informacje i patronować kolejnej edycji Salt Wave Festival. Dwa dni wspaniałej muzyki na lotnisku w Jastarni i my jako trójka tutaj jesteśmy. Australia nie bez kozery na początek dzisiejszego spotkania, bo dzisiejsze spotkanie wyjątkowe, jazz and bass, festiwalowe, będzie miało charakter taki, jaki panuje tutaj właśnie, czyli australijski, kalifornijski, festiwalowy, plażowy i słoneczny. Watch me do my thing, get lost into my scene, yeah. Hot like New Orleans, and Cosby crew and jeans, yeah. Not awake, sterile on and vacant, living in conditions of the modern matrix. Only pay rounds when I'm proper naked. Only point of my aim in the bullet was a paper. Ain't here to fight some dude to fuck around with his spouse. Rather light some mood to burn it down with the house. Get your hype from the groove on account of the bass. And the galacton cruise up or down on the couch. Status never mattered, ever acted with a luck. Christine Aguilera, just let yourself go. Matter pressure and endeavor, that is better left. Christine, track a record to let you all know. Oh, the would be kings, even homeless. Who do these kingdoms are own just? Slap a rapper, lost a lynch, no. Sit together in the no longer matter like a black hole. Champ of the jungle, it's fitting. I'ma get drunk and dance like your uncle. Till I'm all hands like your uncle, I'm kidding. The venom is in venom, when I enter then it's over. When I'm spinning venom, I'm as generous as Oprah. You get a scar, you get a scar, you get a scar. Me drunk in the back of a rental car. Pat Benatar, blood loves a battlefield. Here to get you where you see like a battle drill. I'm in the saddle still, a little saddle sore. Smash you out the stratosphere, flashy as a matador. When I'm just like Theo's dad in a Coogee, listening to Coogee rap. I won't beat around the bush like a 70s porn. I make you wish that you'd never be born. All, and it's all good. Harry, fuck the high life, we can vibe line, take it from a high line, but just marry. I'll turn the iPhone into a blood sport. I made pea soup out of a pea brain. They wanna run this youth slap parkour. I'd rather run these tracks like a steam train. Like a steam train. Like a steam train. Wearing that Cosby sweater, wearing that Cosby sweater, wearing that. Lata to wakacje, wakacje to koncerty, festiwale, festiwale muzyczne. Na wielu z nich podczas tego sezonu jest Trójka, między innymi na kolejnej edycji Salt Wave w Jastarni. Pozwoliłem sobie zaprezentować jeszcze jeden utwór Hilltop Hoods, bo myślę, że ta muzyka idealnie odzwierciedla klimat tego, co tutaj od dwóch dni dzieje się na festiwalu Salt Wave. Wczoraj, dla tych, którzy nie byli, informacje związane z zawartością muzyczną i z line-upem tego, co tutaj się działo. Tak, o Hemingway, to chyba on sprawił, że lotnisko w Jastarni wypełnione było po brzegi. On zakończył zmagania festiwalowe pierwszego dnia. Wcześniej Jimek razem zmarł w specjalnym projekcie. Reprezentacja Polski, czyli Problem, a jeszcze wcześniej Yellow Straps. Dwie sceny podczas tegorocznego wydania Salt Wave, ta pierwsza główna tutaj centralnie na lotnisku, ta druga nieco z boku, na plaży, przy zatoce, dosłownie przy samej wodzie, tańcząca, myślę, że do białego rana, publiczność klubowa. I tak tu właśnie jest. Trójka jest z Państwem i my jesteśmy na tym festiwalu właśnie. michał.grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli ktoś chce się łączyć tutaj z nami, z Jastarnią. Zawartość muzyczna dzisiaj stricte festiwalowa. Wystąpią artyści, którzy pojawili się wczoraj albo pojawią się jeszcze dziś na dyskach tej wielkiej sceny, która tutaj przed nami. Mamy swój kącik jako Trójka zaraz przy głównym wejściu festiwalowym. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są teraz z nami, a muzycznie nie uciekamy jeszcze z Australii. Time. z Sydney, z którego pochodzą, żyją i tworzą panowie z Hilltop Hoods, przenieśliśmy się do Melbourne, mówiąc już tak geograficznie, jeżeli chodzi o muzykę w dzisiejszym Jazz and Bass. Tam Cooking on Three Burners to trio, które w sposób taneczny i niezwykle wesoły podchodzi do tworzenia muzyki R&B, soul i funk. Może kiedyś na Salt Wave, tego nie wiemy. Dlaczego ta Australia dzisiaj tak w tym naszym zestawie muzycznym się pojawia? Bo publiczność, która przyjechała specjalnie na ten weekend do Jastarni, która teraz przemieszcza się w różne miejsca na lotnisku w Jastarni, to publiczność niezwykle uśmiechnięta, kolorowa, roześmiana, rozbawiona. No i taki klimat i taka atmosfera panuje tutaj podczas kolejnej edycji Salt Wave. Dziś mamy 3 sierpnia, o tym doskonale Państwo wiedzą. Jako pierwsi na głównej scenie zaprezentowali się Australijczycy właśnie z formacji Great Gable. To była gromadka wesołych muzyków, która myślę, że taki surf rock przedstawiła no, niewielkiej publiczności, bo to początek dzisiejszego dnia, ale to był wspaniały, słoneczny i myślę, że dobry na początek występ. Zaraz po nim Lordofon, czyli warszawski skład, który właśnie parę minut temu zszedł ze sceny głównej. Tutaj też było wesoło, też było kolorowo, troszeczkę rapowo, troszeczkę disco, troszeczkę melodyjnie, no ale przede wszystkim rządziła, tak jak rządzi wczoraj tutaj, dobra festiwalowa zabawa. O 21.45, czyli mniej więcej za 20 minut na głównej main stage scenie właśnie, pojawi się Jane Bernard i tu chciałbym zrobić kropkę, bo a propos tego artysty będziemy mieli dla Państwa, no myślę, że niesamowite wiadomości na antenie Trójki, ale to wszystko w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. A to jest festiwalowe wydanie audycji Jazz and Bass na antenie Trójki. O godzinie 23.15 myślę, że wiele osób specjalnie dziś do Jastarni przyjechało, żeby wysłuchać właśnie tego pana, tego muzyka, tego obywatela kraju, który nazywa się Nowa Zelandia. On teraz gościnnie zaśpiewał Bonobo, a zaraz tym, którzy jeszcze nie wiedzą, odkryje karty. Jordan Rakei tak pięknie zaśpiewał w klasyku Fragments Bonobo. Jordan Rakei urodził się w Hamilton w Nowej Zelandii, ale w wieku 3 lat przeprowadził się już do Brisbane w Australii. Tam dorastał i bardziej identyfikuje się jako Nowozelandczyk i przypisuje muzyce tego kraju. W jego domu dobra muzyka zawsze rządziła. Jego rodzice mieli niezwykły wpływ na to, jak Jordan kształtował się muzycznie, no ale w roku 2014 poczuł, że musi porzucić antypody, udał się do Londynu. Tam tworzy, żyje, nagrywa i koncertuje na całym świecie. Dziś Jordan Rakei o godzinie 23.15 pojawi się na głównej scenie kolejnej edycji Salt Wave Festival. To jeden z najbardziej wyczekiwanych przez zgromadzoną tutaj publiczność wykonawców. Sam jestem ciekawy, jak to dzisiaj pięknie zabrzmi. Jordan Rakei wystąpi ze swoim zespołem i myślę, że będzie to niesamowite wydarzenie muzyczne. W związku z tym, że jesteśmy audycją festiwalową, dziś trochę nagrań Jordana Rakeia dla Państwa przyniosłem. Nadajemy z Jastarni, przypominam. Teraz sprawdźmy, jak artysta prezentuje się na żywo. Summer love, yeah. Summer love, yeah. similar, similar, similar, similar. Słuchają Państwo letniej festiwalowej trójki w Jastarni, 24 minuty do godziny 22. Jordan Rakei tak zagrał i zaśpiewał 22 lipca 2021 roku w Metropolis Studios w Londynie. Materiał został zapisany i dzisiaj specjalnie przygotowany na ten wieczór w Jastarni, bo minuty dzielą nas, no takie większe minuty od występu Jordana na głównej scenie. Powiedziałem to dwukrotnie na studiu w Myśli, ze studia w Myśliwieckiej, powiem to dzisiaj z Jastarni. Oto piosenka, od której nie mogę się ostatnio uwolnić. Such a something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. To jeden z najważniejszych, najbardziej liczących się brytyjskich składów, jeżeli chodzi o współczesny jazz. Ezra Collective gościnnie przepięknie zaśpiewała Jasmine Lacey. To zapowiedź płyty tych pierwszych, która ukaże się we wrześniu. U nas 19 minut do godziny 22. Ja myślę, że słychać wszystko to, co się dzieje tutaj za naszymi plecami, bo między koncertami występ DJ-ów i house music wszędzie obecny podczas kolejnej edycji Salt Wave Festival, a geograficznie znowu wracamy do Australii i znowu wracamy do Sydney. Mam nadzieję, że będzie to nowość dla wielu słuchaczy dzisiejszego wydania Jazz and Bass. To formacja Jaguar Ma, czyli teraz jesteśmy australijskimi hipisami, leżymy sobie na plaży, patrzymy w słońce i gramy muzykę. To get around it. Jaguar Ma z roku 2013, album Howlin. Oficjalne źródła nie piszą nic o tym, aby formacja Jaguar Ma zakończyła swoją działalność, ale też nie piszą nic o tym, aby od 2013 roku wydała jakąkolwiek inną płytę. Panowie zdążyli odwiedzić nasz kraj, było to na festiwalu Open Air wiele lat temu. A propos festiwali, to my jesteśmy w Jastarni. Kolejne wydanie Salt Wave, a festiwal pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Być może gdzieś w tle już Państwo słyszą, na głównej scenie pojawił się Jay Bernard, kiedyś formacja Baltazar, teraz artysta, który nagrywa i występuje solo. Artysta, który dzisiaj wypowiedział się do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia. W drugiej części naszego dzisiejszego Jazz and Bass pojawi się Maciek Jankowski, który poda więcej szczegółów na temat tego dzisiejszego spotkania. A my usłyszymy się po serwisie informacyjnym i po sporej dawce takiego ujazzowionego house'u. Sponsorem audycji jest Good Taste Production, organizator Salt Wave by Porsche. Autopromocja.